panika. Da li si dobar dečko bio, ili si drugu zavodio, možda je zbog mene odbio. Ljubomorna sam na sve, što me deli od tebe, hajde dođi smirite moje ženske bubice. Ljubomorna sam na sve, što me deli od tebe, hajde dođi smirite moje ženske bubice. Već je ponoć, a ti gde si? Da li te muče nesanice, te mame ptice selice? Da li sam ti još po volji, ili si neko